Pięknej drogi, no i sygnał zamyka także pan Sławek, kierowca busa, jak zwykle w drodze do roboty do czeskiego Czyńca. Trójkowy budzik. Example of a beautiful girl. If we hadn't hit the brakes, we'd have no idea paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water, I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Mix it with rum. Bracia Osborne i rozgrzewająco. No i to mają swoją wersję na to, by rozgrzać. W tytule trzy literki. Pierwsze R, ostatnie M, bo i pan Sebastian prosi o tytuł i wykonawcę tejże nutki, która to tak bardzo ładnie przygrywa. Przygrywa i rozgrzewa. Bracia Osborne i Ram. No i proszę bardzo, jaka skuteczna rozgrzewka. Pan Adam podpowiadał 8-9 stopni w Tarnobrzegu. Cytuję, trochę jednak przesada. No i podpowiadaliśmy, że może jednak czapeczkę. I już bieżący raport temperatury. Pan Adam podpowiada. Już 12. Można? Można. Mówiłem, czapka na uszy i już. Może taka to biegowa z daszkiem, bo może jeszcze słońce się pojawi, Cztery minuty po piątej. Sprawdzamy, cóż tam pan synoptyk zmalował na dziś. Ano między innymi to, że przez cały dzień będzie się chmurzyć, ale pod koniec dnia w całym kraju możliwe rozpogodzenia, choć też i lokalnie w dzień może przelotnie pokropić. No jest tak trochę na dwoje babka wróżyła. Przez ten silny wiatr, umiarkowany, dość silny i porywisty, te właśnie opady i chmury będą się przemieszczać dziś przez cały dzień. No ale już nie będzie się upał kotłował nad naszymi głowami, bo chłodniej I tak na wybrzeżu oraz na terenach podgórskich od 18 do 20 stopni przyjemnie, na północnym wschodzie 20-22, w centralnej części kraju około 23-4 stopni, a najwyższa temperatura, choć wciąż odpoczywamy od upałów, na zachodzie i na południowym zachodzie, tam dziś do 26 stopni. No i tak jak wczoraj czy przedwczoraj, dyżurny synoptyk Instytutu Meteo studzi zapał zimnolubnych, że to już po upałach. W niedzielę znowu około 35 stopni. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski, na miast zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Przebojów Trójki i z tegorocznej trasy Lata z Radiem. Ale o tym za chwilę. Zapowiadamy, co dziś na naszej antenie. Prezydent wraz z małżonką przyjmą w Pałacu Prezydenckim japońską parę książęcą. Ceremonia oficjalnego powitania gości, którzy są w Warszawie od wczorajszego wieczoru, odbędzie się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przed południem. A goście zamieszkali w Belwederze, który specjalnie na tę okazję został im udostępniony przez prezydenta. Z kolei premier odwiedzi dziś województwo dolnośląskie, spotkanie z dziennikarzami, później z mieszkańcami, także w Urzędzie Wojewódzkim na Dolnym Śląsku zostanie podpisany list intencyjny w sprawie wyrażania woli współpracy na rzecz podjęcia działań w zakresie opracowania wstępnego studium wykonalności dla wrocławskiego węzła kolejowego. W Poznaniu dziś kolejny dzień obchodów rocznicy czerwca 56. 63 lata temu, 28 czerwca, robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób. Kilkaset zostało rannych. A dzisiejsze uroczystości rozpoczną się już za niecałą godzinę o 6:00 złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową przy bramie fabryki pojazdów szynowych. O 11:00 odbędą się obchody przy pomniku poległych w Powstaniu Poznańskim, a na 14:15 zaplanowano uroczystości przy bramie głównej zakładów Cegielskiego. Minister edukacji Dariusz Piątkowski spotka się dziś z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz branży nauki, oświaty i kultury, Forum Związków Zawodowych, i to drugie spotkanie ministra ze związkowcami. Wczoraj rozmawiał z Oświatową Solidarnością. Urna z prochami legendarnego dowódcy batalionu AK Zośka, kapitana Ryszarda Białousa, pseudonim Jerzy, wraca do kraju. Żołnierz Armii Krajowej zmarł 27 lat temu w Argentynie, do której wyemigrował w 1948 roku. Pogrzeb kapitana Białousa odbędzie się 31 lipca na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ponad 26 tysięcy funkcjonariuszy i prawie 2 tysiące pracowników Służby Więziennej obchodzi dziś swoje święto. Centralne obchody święta Służby Więziennej wpisują się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Grupa Bojowa Unii Europejskiej rozpoczyna dziś w Krakowie dyżur bojowy. Państwem wiodącym struktury jest Polska, a oddziały operacyjne oprócz naszego wojska skierowały też pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry i Chorwacja. Caritas Polska rozpoczyna po raz 11 akcję Tornister pełen uśmiechów. Kampania jest zachętą do pomocy uczniom z ubogich rodzin poprzez przygotowanie dla nich wyprawek szkolnych. Te wyprawki kompletowane będą przez całe wakacje w całej Polsce za pośrednictwem diecezjalnych Caritas. A finał akcji 25 sierpnia w miejscowości Giedlarowa w gminie Leżajsk. Od początku akcji Caritas przekazała dzieciom z ubogich rodzin ponad 170 tysięcy wyprawek. No i wracamy do tematu Lata z Radiem z naszego radiowego ogródka. Dziś w Zakopanem startuje Lato z Radiem Festiwal. Największa niebiletowana impreza muzyczna w Polsce rozpocznie się w Willi Czerwony Dwór. To o 16:00 zainauguruje ją Włodek Pawlik Trio. Zespół wystąpi oczywiście z aranżacjami dzieł Moniuszki z bestsellerowej płyty Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Wiele z tych wydarzeń na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. A spośród artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznej trasy Lata z Radiem, między innymi Daria Zawiałow. Tak bardzo chciała tym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej. wiele ma. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. To z Radiem Festiwal, tegoroczna edycja. Podczas tegorocznej trasy wystąpi m.in. Daria Zawiałow. 16 minut po godzinie 5. Jeśli chodzi o szelest prasy, to oczywiście z jednej strony z tematów polskich, oczywiście przez tematy polskie z zagranicznymi akcentami poza granicę. O, tak to sobie wymyśliłem. No więc zaczniemy od Pulsu Biznesu, który przynosi dziś informację o tym, że wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych dostali zadyszki, rykoszetem oberwali dostawcy materiałów, bo wzrost przewozów kolejowych napędzały w ubiegłym roku dostawy kruszyw. Zwiększyły się o 8 milionów ton w stosunku do roku 2017. Urząd Transportu Kolejowego dodał, że w pierwszym kwartale bieżącego roku spadły jednak około 1 milion ton, licząc rok do roku. No jak podaje Rzeczpospolita, zwiastowało to ochłodzenie koniunktury w branży budowlanej. Faktyczne dane za maj pokazały, że budowlańcy dostali zadyszki, a produkcja budowlano-montażowa wzrosła wprawdzie w maju o prawie 10%, też licząc rok do roku, ale analitycy spodziewali się zwyżki aż o 15%. Niższy wskaźnik nie jest jednak niespodzianką dla budowlanych specjalistów. No a spadek wynika m.in. z zaprzestania realizacji wielu kontraktów wypowiedzianych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej o tym w Pulsie Biznesu, o korku na budowie. Polska, ale z zagranicznymi akcentami, z dziennika Gazety Prawnej, o tym, że Opel Astra nowej generacji od 2021 roku będzie produkowany w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Tak zdecydował koncern PSA, do którego należy niemiecka marka, i to oznacza, że obecnie oferowana generacja tego modelu będzie ostatnią wytwarzaną w fabryce w Gliwicach. Astra nowej szóstej generacji od 2021 roku będzie powstawać głównie w Niemczech. Taką decyzję ogłosiła grupa, ale można to potraktować jako odzyskanie utraconego dziecka przez fabrykę w rodzinnym dla Opla Rosenheim. W latach 2009-15 produkowano tam pięciodrzwiową odmianę tego auta. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. No i zagranica, i konkretnie Hiszpania z Rzeczpospolitej, o tym, że fala upałów, która nawiedziła Europę, wywołała ogromny pożar w hiszpańskiej Katalonii. Z ogniem walczy kilkuset strażaków. Pożar wybuchł w środę po południu w północno-wschodnim regionie Katalonii. W ciągu jednego dnia zniszczył teren powierzchni 5500 hektarów. Służby uważają, że w najgorszym wypadku pożar obejmie nawet 20 tysięcy hektarów. Na miejsce wysłano 350 strażaków, których wspiera 230 żołnierzy. Z powietrza z ogniem walczy 15 samolotów. To największy pożar w Katalonii od 20 lat. O tym, że ogień wymknął się spod kontroli w Katalonii, dziś Rzeczpospolita. Taki też letni, niemiły akcent dotyczący tej fali upałów, która nie tylko u nas, ale także w Europie Zachodniej. O tym, o tych rekordach, także wczoraj mówiliśmy o tych rekordach temperatury. Słyszeliśmy 40-42 stopnie na południu i zachodzie Europy. Tyle teraz z prasy, oczywiście do gazet jeszcze będziemy wracać. I wracamy także do rozpoczynającej się dziś trasy Lata z Radiem. Podczas tegorocznej edycji wystąpi także Krzysztof Zalewski.

W 1962 roku urodził się Artur Heiser, himalaista, twórca projektu Polski Himalajzm Zimowy. Kierownik wypraw w ramach tego projektu zginął na stoku Gaszerbrum I w Karakorum w lipcu 2013 roku. 28 lat temu zakończono pracę przy drążeniu tunelu pod kanałem La Manche. Pracę rozpoczęto w marcu 1987 roku. Przypomnijmy, że tunel został oddany do eksploatacji w maju 1994 roku. A w muzycznym, filozoficznym, literackim kalendarzu wspominamy księdza profesora Józefa Tischnera. Był filozofem, teologiem, publicystą, jednym z najwybitniejszych, najbardziej twórczych, współczesnych myślicieli polskich. Zmarł w roku 2000, dziś 19. rocznica jego śmierci. I filozofię dramatu właśnie księdza profesora Józefa Tischnera zagrają, zaśpiewają Trybunie Tutki i WW. Pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Filozofia dramatu, oczywiście Trybunie Tutki i WW w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Punkt co do sekundy, 5:30. A ochłodzenie niech nie zmyli nas to, jak było w ciągu ostatnich kilku dni, bo za oknami ledwie kilkanaście stopni teraz. No i silny, porywisty wiatr zwiększający uczucie chłodu. Oczywiście będzie ciepło, bardzo ciepło, ale chłodek z rana, nawet bym powiedział, tak jak państwo to określają, rześkość. Bo z północy napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś przez cały dzień będzie się chmurzyć. Ten silny wiatr przepycha chmury, także te deszczowe. Pod koniec dnia w całym kraju rozpogodzi się, ale w ciągu dnia lokalnie może przelotnie pokropić. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, w porywach do 60 km na godzinę. Chłodniej na wybrzeżu oraz na pogórzu, od 18 do 20 stopni, w większości regionów koło 23-4 stopni, tak też będzie i w centrum i na Suwalszczyźnie. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich oraz na południowym zachodzie dziś do 26 stopni. Odpoczywamy od upałów, a od niedzieli znowu lampa i znowu patelnia i znowu piekarnik koło 30-35 stopni. No ale do tego czasu weekend odpoczywamy od upałów. No hej! Wiosła w dłoń, gitary gotowe, nastrojone, żarc. rodziny basistów. Teraz w muzycznym kalendarzu, bowiem 42 lata kończy basista The Killers, Ma Ekstremę, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi także dla naszego wiernego słuchacza pana Pawła z Łosic. Tak, próbelki wyćwierkały gdzieś o poranku. To dziś wszystkiego najlepszego. Z sygnałów porannych od państwa ta rzeźkość między innymi w korespondencji od pana Andrzeja Starnowa, budzikowy Phelps już przed poranną rozgrzewką. Także pan Andrzej z okolicy Ryk już na słuchu i na szlaku. Bardzo się cieszymy. Pan Przemek informuje z Czempinia 14 stopni. Bardzo serdecznie dziękujemy także za poprawki te dotyczące konkretnych liczb. Pan Tomek informuje, że jutro egzamin. Mocno trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Zdaje się BHP czy coś. Za oknem chłodna jedenastka, ale ma być sympatyczny i ciepły dzień, czego wszystkim życzy pan Karol z Trzepnicy. Kłaniamy się. No i jeszcze meldunek od pana Kamila z Rzeszowa. Nie żadna tam rzeźkość. Chłodni. Szykuje się po prostu bardzo przyjemny dzień. Na nadchodzący weekend. Wszystkiego dobrego życzy także pan Kamil. Bardzo dziękujemy. Za 24 minuty szósta i wracamy do muzycznego kalendarza. To też okazja do tego, by zrobić głośniej kolejne urodziny basisty, tym razem Procol Harum. Bowiem dziś 74 lata kończy David Knights. Conquistador, your stallion stands in need of company. Like some angel's haloed brow of purity. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen, and in your death mask face there are no signs which can be seen. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Conquistador, sits upon your silver sheen, and in your rusty scabbard now the sand has taken seat. And though your jewel and crusty blade has not been plundered still, the sea has washed across your face, taken of its fill. Budzikowe kalendarium muzyczne. czym, bo jeść nie ma na czym. I też! Urodzinowo w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 73 lata temu urodził się autor tekstów Bogdan Olewicz. Za 18.06 zaglądamy do kartki z kalendarza. Pamiętamy nie tylko o jubilatach, także o solenizantach. Dziś Ireneusza, Leona oraz Cyrusa. Wszystkiego dobrego. Słońce obudziło się 17 minut po czwartej, zajdzie minutę po 21. Wciąż to, choć już dnia ubywa, ten dzisiejszy krótszy o 3-4 minuty, jeden z najdłuższych dni w roku. No i w sumie tak licząc minutka do minutki, dzień potrwa 16 godzin i 44 minuty. Piątek, 28 czerwca przed nami. Kończy się tydzień, w którym to po płytę tego tygodnia sięgaliśmy z wielką radością. Bruce Springsteen, Western Star, z tego właśnie krążka Hello Sunshine. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved her. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Mi się wydaje, że to taka płyta, która nie będzie brała udziału w wyścigach do listy przebojów. Chyba tak należałoby to odczytywać w całości. Ballady troszkę takie przewrotne o dzikim zachodzie. Przepiękne instrumentarium. Bruce Springsteen, Hello Sunshine z Western Stars. No, dla kronikarskiej, dziennikarskiej w porządku. Dodam, że ostatnio z 20 na 15 na liście przebojów trójki. A lista dziś w ramach Lata z Radiem z Zakopanego. Polecamy i zapraszamy. Teraz już za 13:06. Czas na kącik z muzyką country. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś Dwight Yoakam ponownie. Bardzo Państwo lubią jego nagrania. To jest przecież Kentuckiańczyk, czyli urodzony w stanie Kentucky, Kalifornijczyk. Mieszka teraz w Hollywood, prawdopodobnie oczywiście, bo może mieszkać w innej części Kalifornii. Znakomity piosenkarz i aktor. On jest także twórcą własnych piosenek i z albumu Hillbilly Deluxe zagramy teraz dla Państwa piosenkę Please, Please Baby. Kochana, proszę Cię, wróć do domu. Bez Ciebie po prostu jestem samotny, zapłaczę się na śmierć, po prostu nie dam rady. Please, Please Baby, proszę Cię, kochanie, wróć. Dwight Yoakam. My life Korneliusz Pacuda i Country w budziku ponownie w poniedziałek, także przed godziną 6. Państwo namawiają do złego, naprawdę, naprawdę. No, może by tak coś redaktorek podebrał redaktorowi z koszyczka muzycznego. No niech się tylko pan Wojtek na chwilkę odwróci. O już, za 7:06. Ktoś mnie sprzeda i się wygada, że podbieram panu Wojtkowi płyty, to naprawdę już więcej się nie dam namówić. Za 5 minut o 6:00 serwis, po 6:00 piątkowe zapraszamy do trójki i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy i udanego weekendu. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, kłaniamy się. We'll be right back.